Bylo demo, bylo rok ticho, bylo ticho před bouří, bouří rýmu, která vám mozky vykouří. See me coming, 2008, Sevady DMC. Přišel jsem domů na litej povodce, přišel nápad na free epe, kdo to chce, hafo rapu a vlastní produkce, hafo hostů, zapojilo se do štace. Fortnite. Fuck off.